राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2057 16 नवंबर 2000 साय लगभग 3 बजे पटना राम पराकृत नमद्वंदम परम ब्रह्म गदाकृते सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम्भः प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा धरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाइयों बहनों, परमात्मा की प्राप्ति है वो सुगम है, केवल परमात्मा की चाहना हो तब। दूसरी चाहना रहने पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि परमात्मा के समान कोई है ही नहीं। न त्वत् समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः, भगवान के समान भी कोई नहीं है तो बढ़कर कैसे होगा कोई। तो चाहना अनन्य होनी चाहिए। संसार की वस्तुओं में 3 बात होती है, हम धन चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, बढ़ाई चाहते हैं, आदर सत्कार की इच्छा हो, सांसारिक भोगों की इच्छा हो। तो 3 बात होती है, और 3 बात एक दो इच्छा हो, एक उद्योग हो और एक प्रारब्ध हो। इच्छा प्रबल और उसक किया जाए, कर्म किया जाए, उसे काम ये हो, और एक प्रारब्ध हो, मिलने वाला हो तो मिलेगा। अगर प्रारब्ध नहीं होगा तो इच्छा होकर कर दोगे, और कामना भी रखोगे, इच्छा भी करोगे, उद्योग भी करोगे, प्रारब्ध नहीं होगी। घाटा लग जाता है, घाटा करते हैं उद्योग नफे के लिए, पड़ जाता है घाटा। और परमात्मा की राह में घाटा पड़ता ही नहीं, कभी नहीं पड़ता, कभी हुआ ही नहीं, कभी घाटा होगा नहीं, कभी घाटा हो सकता नहीं। केवल इच्छा से, केवल इच्छा से परमात्मा मिलते हैं, और कोई इच्छा नहीं मिलती। कोई परिस्थिति आपको बिना उद्योग के नहीं मिलती, परमात्मा केवल इच्छा से मिलते हैं, केवल चाहना से। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर का तात्पर्य ही परमात्मा को प्राप्त करना, ये उद्देश्य रख करके ही मानव जन्म दिया भगवान ने कृपा करके। तो इसमें केवल इच्छा होनी चाहिए, केवल इच्छा मात्र से। संसारी चीजों में 3 कारण होते हैं, उनमें इच्छा भी होती है, उद्योग भी होता है और प्राप्त होता है। इसमें एक ही इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि वो सब जगह है। रुपया सब जगह नहीं है, परमात्मा सब जगह है। सुई की तीखी सुई की इनी भी टिके, इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है, सब जगह मौजूद है। उद्योग नाम लाभ हो जाता है, उद्योग काम नहीं पड़ता, और प्राप्त उसको काम ही नहीं, बिल्कुल नहीं काम है, प्राप्ति का काम ही नहीं है। अरे कर्मों के द्वारा होता है उसे प्राप्त होती है, कर्मों के द्वारा होता है वो चीज नाशवान होती है। प्राप्त से मिलेगी नाशवान चीज, अविनाशी परमात्मा, परमात्मा कर्मों से नहीं मिलेगा। प्राप्त कर्म अच्छा हो तो नहीं मिलेगा। केवल इच्छा हो, केवल इच्छा, केवल चाहना मात्र से मिलेगी। ऐसी सुगम बात है। परंतु एक बात है कि जैसे परमात्मा के समान भी कोई नहीं है, तो परमात्मा की इच्छा के साथ कोई इच्छा मन में न हो, ये बात है। दूसरी की इच्छा रहते हुए परमात्मा नहीं मिलते। इच्छा जोरदार हो, केवल चाहना जोरदार हो, चाहना मात्र से परमात्मा प्राप्ति होती है। क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही ये मानव शरीर मिला है। ये बहना हो चाहे भाई हो, कोई हो, साधु हो चाहे मृत्यु हो, बालक हो चाहे जवान हो, पढ़ा लिखा हो चाहे अपढ़ हो, कैसा ही हो, ये पढ़े लिखे की भी जरूरत नहीं है। इसमें बुद्धिमानी की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल चाहना ही, केवल चाहना, पर चाहना केवल चाहना ही हो, उसके सिवाय कोई चाहना ना हो। जीने की भी चाहना नहीं, मरने की भी चाहना नहीं, भगवान भी चाहना नहीं, संग्रह की चाहना नहीं। चाहना एक परमात्मा प्राप्ति की हो तो जरूर मिलता है। एकदम सच्ची बात, एकदम सरल बात है। इस वास्ते भाइयों बहनों विचार करो, आप दूसरी बातें छोड़ करके एक परमात्मा लग जाओ, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। और ये धन जाएगा नहीं, प्राप्त में लिखा वो जाएगा नहीं, वो तो लिखा है हमारे को मिला गई है। यदस्वती यम नहीं तत्परेशम, जो हमारी चीज है वो दूसरे की हो नहीं सकती। हमारी लिखी हुई हमारे भाग की बात होगी, उसको दूसरा कैसे देगा, दूसरों कैसे मिलेगा। हमारे को आने वाला बुखार दूसरे को आएगा, हमारे को आने वाली बीमारी दूसरे को आएगी। जैसे हमारी अपराध है वैसे धन भी हमारा लिखा तो आएगा, आएगा जरूर आएगा। और नहीं लिखा है तो प्राप्त नहीं पाएगा, प्राप्त आपका नहीं है तो नहीं मिलेगा। उद्योग करो, उद्योग करना चाहिए वह ठीक है, पर मिलेगा प्राप्त होगा तब। परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त नहीं है, केवल इच्छा मात्र से मिलती है। क्योंकि किसी मूल्य से परमात्मा मिलते नहीं, मूल्य से मिलेंगे वो छोटी चीज मिलेगी। ये घड़ी अगर 100 रुपये में मिलती है तो 100 रुपये में मिलेगी तो 100 रुपये से कम दाम की मिलेगी। याद देखो, आप बाजार में कोई चीज लेते हैं तो जितने रुपये लगते उतने रुपयों की नहीं होती। उतने रुपये में कैसे देगा वो दुकानदार, वो नफा देगा कि नहीं, वो रोटी कहाँ खाएगा, उस धप में तो काम चलेगा। तो संसार की चीज तो आपके मूल्य से कम मूल्य वाली में नहीं मिलेगी, अधिक मूल्य में मिलेगी। 100 रुपयों की चीज 125 रुपये में मिलेगी, 8-10 ऊपर लगता तो 8-10 में मिल जाएगी, 100 रुपये लेगी 8 ऊपर लगे तो मिल जाएगी। परंतु दामों से अधिक दाम की चीज मिल सकती ही नहीं, नियम है। कभी घाटा लग जाए, बहुत सस्ती हो जाए तो वो बचिए अलग अलग है। परंतु सामान्य रीति से कायदे की बात है, परमात्मा की प्राप्ति के समान आपके पास न कोई कर्म है ही नहीं, आपके पास कोई चीज है ही नहीं, वो एक ही है, अद्वितीय है। परमात्मा अद्वितीय है, उसका दूसरा कोई नहीं है, और सदैव है और समर्थ है और सदा रहने वाला है और सब समय में है और हमारा है और हमारे में है। वो हमारा है और हमारे में है। ईश्वर स्वरूप भूतानाम हृदय से दृष्टि, भगवान कहते अर्जुन परमात्मा संपन्न के हृदय में विराजमान है। सब सर्वेश्वर हम हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में विराजमान है, अपने दूर नहीं है। आप नरकों में जाओ तो ही आपके हृदय में भगवान रहेंगे, और ऐसी लाल जूड़ी में जाओगे तो भी भगवान आपके हृदय में रहेंगे। आप पशु पक्षी बनोगे तो भगवान आपके हृदय में रहेंगे। वृक्षों में जाओगे तो भी भगवान आपके हृदय में रहेंगे। देवता बनोगे तो भगवान आपके हृदय में रहेंगे। तत्व के जीवन मुक्त हो तो आपके बनाओ रहेंगे। दुष्ट से दुष्ट, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी बनोगे तो भी भगवान आपके हृदय में रहेंगे। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय, वही ईश्वर है जो सबके हृदय में रहता है। सबके हृदय में रहता है उसे प्राप्ति क्या दुर्लभ होती है। दूसरी इच्छाएं है, जीने की इच्छा है, मान की इच्छा है, बढ़ाई की इच्छा है, सुख की इच्छा है, भोग की इच्छा है, ये इच्छाएं रहते हुए नहीं मिलते, क्योंकि भगवान के समान भगवान ही है, दूसरा कोई हो सकता ही नहीं। तो मिला है कैसे, उसका समान वो ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो कैसे मिलेगा। खेवलता से मिलता है, मुझे उसका है नहीं। 100 रुपयों की घड़ी है, 100 रुपयों में मिलती है तो 100 की नहीं है, दुकानदार के कम लगाए तब आपको 100 में देगा। और परमात्मा का मुझे है ही नहीं, त्रिलोक की भी कुछ नहीं है, उसके सामने कुछ नहीं है। अरे अविनाशी के सामने विनाशी उसी कीमती बात हो रही है। आप ध्यान दो कि अविनाशी परमात्मा है, सदा रहने वाला, उसके सामने नाश होने वाली चीज कीमत हो गई। वो नाश होने वाली चीजों के द्वारा मिलेगा, नहीं मिल सकता। अविनाशी की प्राप्ति केवल इच्छा से, केवल इच्छा, उसके बिना आप रह नहीं सकते, तो आपके बिना वो रह नहीं सकता। जिस दिन ऐसी विचार हो जाए कि उसके बिना मैं जी नहीं सकता, तो भगवान आपके बिना जी नहीं सकते। ये यथामाम प्रबंधनते तथ्य वो जान में आऊंगे। जैसे आपकी इच्छा हो ऐसी भगवान की इच्छा होगी। एक मच्छर से गरुड़ जी मिलना चाहे और एक मच्छर गरुड़ जी से मिलना चाहे, दोनों की चाह होती है, तो मच्छर तो यहाँ विचार कर उड़ता है तो गरुड़ यहाँ ही मिल जाती है। मच्छर को तो जोर से चले फूक मारे तो पड़ जाएगा, वो भी क्या ताकत है, ताकत गरुड़ जी कम करेगी। ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा हो तो ताकत परमात्मा की काम करेगी, आपकी ताकत काम नहीं करेगी, आपका प्राप्त काम नहीं करेगा, आपके कर्म काम नहीं बनेंगे। आपकी केवल इच्छा चाहना, क्यों चाहना, क्यों परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य मिला है, तो मनुष्य की प्राप्ति परमात्मा के लिए ही हुई है, तो क्यों नहीं हो गई उसकी प्राप्ति, वो जरूर हो गई। केवल आपकी इच्छा चाहिए, केवल, और कोई जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, केवल। आप भगवान के बिना नहीं रह सके तो भगवान आपके बिना नहीं रह सकते। आप रोने लग जाए भगवान के बिना तो आपके बिना भगवान रोने लग जाए। आप तो भगवान के पास नहीं पहुंच सकते, क्या भगवान भी आपके पास नहीं पहुंच सकते। आप जाओ विचार करो, आप कितना जोर लगावे तो भगवान के पास आप नहीं पहुंच सकते, और भगवान आपके पास आपके हृदय में विराजमान है। द्रौपदी के लिए भी कहा, कृष्ण द्वारकावासी, मेरे को द्वारकावासी कहा तो द्वारका में जाकर आना पड़ा, और यहाँ करते यही मैं पैदा हो जाता, यही पैदा हो जाता। भगवान ऐसा आप दूर मानते हो, इस बार दूर होते हैं। अभी मामा को नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। गोरखपुर में एक घटना सुना आपको, गोरखपुर में मैं व्याख्यान देता था, ये 2000 से पहले की बात है, 2000 समझ से पहले की बात है। व्याख्यान देता था एक सेवानाम जी नाम करके एक बैंक में काम करने वाले सज्जन थे। तो वे थे पहले आर्यसमाजी में थे, फिर तो मैंने एक दिन कह दिया कि आज अगर प्राप्त हो जाके आज मिलेंगे तो दोनों आज ही मिल जाएंगे, आज ही मिल जाएंगे। तो उनके लग गई ये बात कि आज ही मिल जाएंगे तो भगवान आज ही मिल जाए, मैं तो आज ही माला ले आए, चंदन ले आए, विष्णु चंदन तैयार कर दिया, भगवान की माला पहनाऊंगा, चंदन लगाऊंगा, ऐसी बात कर दी। और भगवान के आने की प्रार्थना में उम्मीद हो गई, सुगंधि आई, भगवान की सुगंधि आई, सुगंधि, परंतु मिले नहीं। तो मेरे को वो कहा चलो हमारे घर भिक्षा लो, तो कई घरों से भिक्षा लेकर के और पाता था मैं, तो घर पर गया तो मैं पूछा बात क्या है, भगवान मिलू मिलू हो रहे थे, सुगंधि आ रही थी, मिलेंगे ऐसी बात होती थी, बात क्या लगी। मैंने से पूछा वो तो मेरे को क्या पता भाई, परंतु मैं तुम्हारे को पूछ रहा हूँ सच्चे हृदय से कि तुम्हें ये बात भगवान मिलते हैं, मैं इतने जल्दी कैसे मिलेंगे, ये बात आती थी नहीं, ये बात तो आती थी, इसने अटकाया ऐसे जल्दी कैसे मिलेंगे मेरे को भगवान, केवल इसी बात ने अटक गए। मेरे को तो मिलेंगे, मिलना पड़ेगा भगवान को, तो मिलते ही बिल्कुल मिलते ही। तुम्हारे मन में आएगा ऐसे जल्दी कैसे मिल जाएंगे। तो सुगंधि भी आई, माला भी ली थी, चंद्र भी घिसा, हमने विचार किया कि भगवान मिलेंगे पर ऐसे जल्दी कैसे मिल जाएंगे, ये बात आ गई। तो ये तुमने ही बता दिया, तुमने ही ऐसे कैसे जल्दी मिल जाएंगे, क्या भगवान के मिलने में देर लगती है, क्या भगवान को कर्म करने पड़ता है, भगवान को उद्योग करना पड़ता है, भगवान सब जगह है, वो तो हृदय में है, आप प्रकट हो जाए, ये घटी घटना है, मन में है थोड़ी जल्दी कैसे मिलेंगे, जल्दी कैसे मिलेंगे, ये तुम्हारी बाधा है, तुम्हारी दी हुई बाधा है। तुम्हें ये अगर नहीं कहते कि फिर मिलेंगे भगवान को तो बनना पड़ेगा, तो मिलते ही मिलते हो, जुल्म मिलते। तो आज भी आप इतने सुनते हो, किसी के मन में ऐसी पहचान हो कि हम मिले तो आप आज विचार करो, आज आज मिल जाएंगे, कल रात्रि में बैठ जाओ तो भगवान मिलेंगे, परंतु ये छाया नहीं आना चाहिए बीच में, जल्दी कैसे मिलेंगे, ये आना नहीं चाहिए आपके मन में, नहीं आना चाहिए, फिर कोई परवाह नहीं, दुनिया का वो बने कोई अंदाजा नहीं, आपके मिलने में तो अभी मिलेंगे, अभी अभी अभी अभी मिलेंगे, तभी मिलेंगे। परमात्मा आपके कर्मों से अटकते नहीं, आपके दुष्कर्म पाप कर्म अन्याय के कर्म उससे भगवान अटक जाए तो मिलकर क्या न्याय करेंगे। पापों से जो अटक जाए, पापों से न मिले तो मिलकर क्या निहाल करेंगे, आप सोचो। हमारे दुष्कर्मों से अटक जाए, हमारे सत्कर्म नहीं दुष्कर्म, उन कर्मों से अटक जाए तो मिलकर क्या निहाल करेंगे, वो कभी नहीं अटक रहे। आपकी जोरदार इच्छा हो, कोई भाई बहन कैसे ही क्यों हो, कैसे ही हो, भगवान तो मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, तो मिलेंगे ही जरूर मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है, भगवान को मिलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा ही भगवान को, मिलना ही पड़ेगा, क्यों आपकी इच्छा है। अरे परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव जन्म मिला है, ये खादते मोदते निम शुक्र सुनकर शुक्र खरा, गधा है कुत्ता है ऊंट है, शुकर कुकर ऊंट खर बड़ वसु में चार, तुलसी हरि की भक्ति बिन ऐसे ही धरता, भगवान की भक्ति बिन ऐसे ही है, सूर कुत्ता इधर ही है, कुत्तों की इधर ही है, और लगन लग जाए तो देवताओं से ऊंचा हो जाए। देवा अपनी ऊपरी शरीर तो दर्शन काम सुना वो ऐसा वो नहीं भीतर की देवता भी चाहते हमारे को मिले आप भी सब चाहते हमारे को मिले पर भोगों के ऐसा छोड़ते नहीं देवता भी यही बात है तो भोग योनि है पशु पक्षी है तो पाप के भोग योनि है देवता पुण्य के भोग योनि है नरकों पर वे भी पाप के भोग पाप का पाप योनि है नरकों में बैठे भी जाकर में तो मिलेंगे तो परिवार जरूर मिलेंगे इसमें संदेह नहीं है। आपके भीतर ये इच्छा नहीं रहनी चाहिए कि ऐसे जल्दी भगवान नहीं मिलते ये नहीं आना चाहिए ये आ जाए तो बैठ जाएंगे। भगवान के मिलने में बात क्या है क्या भगवान हमारे पाप कर्मों से अटक जाएंगे पाप कर्मों से अटक जाए तो वो मिलकर क्या ध्यान करेंगे बताओ हमारे कर्म भी निकृष्ट कर्म नीचे कर्म पाप कर्म अन्याय के कर्म उन कर्मों से बहुत अटक जाए कभी नहीं अटकते भगवान जैसी चीज अटकते नहीं भाई सबको मिलते हैं केवल आप सा और हृदय से कि मिलना पड़ेगा तो मिलना ही पड़ेगा भगवान को इसमें संदेह नहीं है। तो आप ही अटक जाओ कि भगवान जल्दी नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे आप बात हमारे हो पापी से पापी गीता में साफ लिखा आप इसे सुदुराचार हो सुदुराचारी बढ़िया दुराचारी बढ़िया दुराचारी अपनी से सुदुराचार हो भजते मामला ने भाग ना अन्य भजते अन्य नहीं चाहना कोई चाहना नहीं केवल वे चाहना हो तो साधु मंतव्य तो साधु मान लो अत्यंत पापी को भी साधु मान लो क्योंकि निश्चय पक्का कर लिया उसने कि परमात्मा मिलेंगे तो परमात्मा मिलेंगे जरूर मिलेंगे पाप कर्मों से भगवान सकते नहीं पुण्य कर्म से अटकते नहीं आपके कोई ताकत आप में है ही नहीं जो भगवान को न मिलने दे ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं किसी भी ताकत ही नहीं है सब दे लिए सुलभ है इतने भाई परमात्मा है। तो भाइयों आप कृपा करो केवल भगवान की इच्छा करो केवल इच्छा हे नाथ हे नाथ हे नाथ कोई ऐसा नहीं ना जीने की इच्छा ना मरने की इच्छा ना धन की इच्छा ना मान की इच्छा ना बधाई की इच्छा ना भोगों की इच्छा ना रुपयों की इच्छा कोई ऐसा नहीं हमारे कुछ नहीं चाहिए एक भगवान की इच्छा केवल इच्छा जरूर मिल जाएंगे करके देखो। अरे मेरी परीक्षा ही करो कम से कम परीक्षा करो ये कहता है जोर से है तो परीक्षा करो ऐसा कोई नहीं चाहिए भीतर में बिल्कुल नहीं चाहिए कोई किसी तरह की ये नहीं चाहिए जल्दी कैसे मिलेंगे तो कैसे नहीं मिलेंगे हम आप बताओ कैसे नहीं मिलेंगे क्या पापों से अटकते भगवान अरे हमारे पापों से अटके तो हमारे पाप प्रबल हुए भगवान से हमारे पापों के कारण अगर भगवान न मिलते हो तो हमारे पाप प्रबल है पाप बलवान है अरे पाप बलवान है तो भगवान मिलकर क्या ध्यान करेंगे हमारे किए हुए पाप ही ऐसे बलवान है जो भगवान को रोक दे तो भगवान मिलकर क्या ध्यान करेंगे मिलने से क्या फायदा जो पाप से अटक जाए आपके पापों से पुण्यों से आपके कर्मों से भगवान अटकते नहीं कभी नहीं अटकते भगवान इतने निर्बल नहीं है जो पाप कर्मों से अटक जाए ऐसे नहीं है उनके समान भगवान कोई है ही नहीं हुआ नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं पहले था नहीं बाद है नहीं अगर ही होगा नहीं हो सकता ही नहीं किसी तरह से ऐसे भगवान हमारे को मिलते हैं क्यों नहीं मिलते हैं कि हम चाहते नहीं हम चाहते धन हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया भगवान भी इस बार की वहां बढ़े नहीं रुपयों की चाहना आपके भीतर हो तो रुपये भगवान क्यों आएंगे बीच में हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया। इस संसार में सबसे रद्दी रुपया है, रुपये से रद्दी चीज कोई नहीं दूसरी। ऐसी रद्दी चीज हमें आपका मन ऐसा हुआ भगवान कैसे मिलेगा? रुपया खाने में काम आता नहीं, पहनने में काम आता नहीं, सवारी में काम आता नहीं। रुपया दे करके खरीद सकते हो, रुपया दे करके रुपया खर्च करके भोजन कर सकते हो, रुपया खर्च करके सवारी ले सकते हो, फिर रुपया खर्च करके कपड़ा ले सकते हो, रुपया खर्च करके रिहाई दे सकते हो। ये खर्च से मिलते हैं, रुपया से नहीं मिलते। रुपया खर्च से, रुपया खर्च करने मिलेंगे, रुपया से नहीं मिलेगा। परमात्मा मात्र नहीं मिलते, किसी ताकत है उसे रोक दे, किसी भी ताकत नहीं, कोई को भी ताकत नहीं है, भगवान रोकने की ताकत नहीं, भगवान के समान ताकत की सही नहीं, सर्व से ताकत होता है। केवल इच्छा, केवल चाहना, केवल केवल भगवान की चाहना, केवल हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ। बालक रोना है, रोता है ना तो ले लेता है, माँ मर जाती है, माँ मिल जाती है बालक रोता है तो। और बालक काम कुछ नहीं करता, काम करने में खोटी करते है, आप बाधा देता है, पर वो रोने लग जाए तो सब घर वाले वैसे पक्ष में आ जाए, सास कहती फिर नहीं सरल हो गए। नर सासर देवर जेठर ससुराल सब बहुत पागल पक्ष में, हमारे काम नहीं कर रही मात्र काम करता नहीं, निकमा बिल्कुल निकमा, सब पक्ष में काम करने वाले है, उसी पक्ष में कोई नहीं है, वो रो पड़ता है, जब रोना है। बाला नाम रोदनम बलम, बालकों का बल क्या है? रोना यही बल है, उनके बीच में बड़ी शक्ति है, रोने में ताकत है। ऐसे भगवान के आप लोग रोने लग जाओ तो जितने संत और महात्मा हुए हैं भगवान में, वही सासु है, वही नरंद है, वही भगवान के कुटुंबी है, जितने भगवान के भक्त हुए सब के सब उन भक्ति के पक्ष में हो गए, भगवान पक्ष में नहीं हुआ। भगवान के पक्ष में कोई नहीं है, भगवान के भक्त भी भगत के पक्ष में होते हैं, भगवान के पक्ष में नहीं होंगे। सच्चे हृदय से व्याकुल हो जाए, रोने लग जाए, सब संत और महात्मा के भगवान मिलते क्यों नहीं, मिलते क्यों नहीं? उलाना दे भगवान को देंगे, भगवान को तो क्यों नहीं मिलते? सब हमारे पक्ष में है, नहीं मिलेंगे तो हम लोग क्या करें? हम लोग तो सच्ची बात बताते हैं, भगवान मिलते जरूर, हमें संदेह नहीं है। भगवान तो मिले हुए हैं, आपकी इच्छा हुई हो रही है, आपकी इच्छा जीने की है, आपकी इच्छा रुपयों की है, आपकी इच्छा भोगों की है, तो भगवान जबरदस्ती नहीं करते, भोग नहीं सुनाते, रुपया नहीं सुनाते। आप उनको चाहते हो, अगर भगवान को चाहो तो कौन मना करे? बाधा बारह दिन रहा है कौन, किसकी ताकत है बारह देश है? कहीं ताकत नहीं है, केवल सहारा, केवल सहारा। आप इतने बैठे हो, सब सब सब के सब के सब के पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी, दुष्ट से दुष्ट, अत्यंत पापी होंगे। हे नाथ हे नाथ, बालक रोने लग जाए, बालक के अवगुणों की तब नहीं देखते, रोने की तब देखते। ससुर ससुर जेवर जेठर सब कहते हैं, बंद होता है, फिर बच्चा होता है, एक काम कुछ करता नहीं, बाहर कुछ काम करता है, बाधा करता है, काम नहीं करता, पर उनके पक्ष में है। ऐसे ही आप कुछ नहीं करो, केवल लोड़े नहीं, केवल चाह रहे, मा मा मा मा मा मा रोने लग जाए तो माँ को मिलना पड़ेगा, माँ को सब काम छोड़ने पड़ेंगे। रोते हुए बालक को, अरे रोते हुए बालक को न मिले तो माँ को मर जाना चाहिए। माँ जीती इस वास्ते, क्यों जीती है? बालक होते मिले तो मासी जो है उसका जीने का काम क्या है, इमरजेंसी उसको सांस रहेगा फिर का कोई नहीं, वेद भगवान है, वेद ही भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल है। ऐसे आप सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो तो भगवान के दिवस सज्जनो एक बात सुनो, आप भी बात बताओ है, आप भगवान की बात करते हो, भगवान के समान कोई नहीं है। आप अगर भगवान के वैसे व्याकुल हो जाओ तो व्याकुल भगवान हो जाएंगे, संसार के रो तो संसार राजी नहीं होगा, संसार के लिए रो तो संसार राजी नहीं होगा, भगवान के लिए व्याकुल हो तो भगवान व्याकुल हो जाएंगे, संसार में कोई ऐसा नहीं, आप रो तो संसार रो लग जाए, बालक रो रहा है उसको नहीं मिलेगा, पर कहता है कहते बाल रोता है आंसू था ओ कहता है ठगेंगे तो ठगे ठग ठग ठग ठग माँ ही समझती है, जोर से चल पड़े फसू से समझा बाल तत्काल में तत्काल सब का भूल जाए, सब का भूल जाएगी कब जब रोने पड़े हुए, तो माँ में भी इतनी दया है तुम हो अनंत जन्म की माता दीर्घ का है धरो। आज सुना नहीं पद सुबह बताते है, मैंने कहा चुना सुनो तो सही, उठते उसको धमकाया क्यों उठते हो, सुनो तो सही, आप सब जन्म की माता सदा की दीर्घ का है धरो, अब तो बनो आज ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो, वे भगवान सबके ऊपर कृपा कृपा करने के लिए तैयार बैठे, और काम क्या है भगवान के बताओ, आप काम क्या है, सच्चे हृदय से चाहता है रोता है उसको न मिले तो भगवान किस वास्ते, भगवान को बजाना चाहिए जीना नहीं, कोई काम का नहीं, केवल इच्छा केवल चाहता, अरे आप चाहता रखो तो भगवान के ही बहुत काम है, आप कहते हो हम तो मर जाएंगे, मैं दूसरा काम किसी और चीज, एक साधु थे उसके पास एक आदमी गया कि भगवान जल्दी कैसे मिले, तो भैया चाहना से मिले, कि चाहना कैसी हो ऐसी हो चाहना, कई दिन कह रहे थे तो आशा चलो और सामने नदी है जिसमें स्नान कर लो, स्नान करके पुकारो, चलो मैं भी चलता हूँ साथ में, चलो चलो दोनों में तो स्नान में डूबी लगाई उस भगवान ने दब आ गया, थोड़ी देर कहा छटपटाया फिर चलो बोला तो बोल तो सकता नहीं पानी में डूबा हुआ, जब छटपटाई क्यों करेगा, थोड़ी देर रखा मारा मारे कहते महाराज मैं तो मर जाता है, तो मारते साधु है साधु साधु मैं तो मार देते तुम तो मैं तो मर जाता, मैं तेरे को पूछू कि तेरे को माँ याद आई, बाप याद आए, धन याद आया, संसार याद आया, अरे संसार मैं तो मर रहा था जो याद आवे कुछ याद नहीं आया, ऐसे केवल भगवान है कोई बात याद नहीं आवे तो मिल जाएंगे, ऐसी लागत नहीं कैसे पानी से बाहर निकलू, मैं कैसे निकलू, तो भाई बंधु याद आए क्या, स्त्री पुत्र याद आए कि महाराज बात करो कैसे रहे, मेरे तो प्राण जा रहे थे किसको सुन नहीं याद आवे, ऐसी लगन लगे तो समझे नहीं, जैसे डूबते हुए को प्राणों के बच्चे कैसे गए, हे नाथ हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु पुकारे, भगवान ताकत है रह जाए बाकी रह नहीं सोते, भगवान ताकत नहीं है, बालक रोता रहे माँ यही से विचार करे, बालक से माँ विचार करे, भाई कोई माँ होती है, वो माँ नहीं है। माँ का हृदय से नहीं होता, माँ का हृदय और होता है। बाल के ऊपर प्यार करने का माँ का हृदय जैसा किसी का नहीं है। मात्रा सबम नास शरीर पोषणम, शरीर के पुष्टि के लिए माँ के समान कोई नहीं है, कोई नहीं है। सबसे एक दर्जा माँ का है। आज छोरे छोरियों को घर बात कर दे, छोरिए घर बात कर दो। अरे छोरे बिना आप आए हो गए, आई है बिना, बताओ बिना माँ के कौन आया। छोरी मातृशक्ति है, छोटी दीदी आप वो मातृशक्ति है, माँ है वो। माँ बनने वाली है उसका नाश कर देते हो। भगवान मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, आप लोग तो भगवान मिलेंगे। हम कहो कि दूसरा जन्म में आपके घर में नहीं रहेगा। कई बहना पूछती है हमारे कैसे, मैंने पूछा तुमने परीक्षा कराई डॉक्टर से, तुम्हारा दोष है पति का दोष है, ये दोष किसी का नहीं है। तो पहले जन्म में जरूर बालक मारा है तुमने, गर्भपात किया है, फिर घर मिलेगा नहीं। लक्ष्मी जी जो सबसे बड़ी है, भगवान और भगवान की अधरंगना, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी एक गर्भ रहा, उस गर्भ को पानी में डाल दिया, हजार वर्ष पानी में रह हुआ, जिससे सब सृष्टि पैदा हुई, सब सृष्टि पैदा हुई। पर दोबारा गर्भ में लक्ष्मी नहीं रहा, एक बार गर्भपात कर लिया लक्ष्मी नहीं रहा। लक्ष्मी अन्न से पैदा होने वाली वो भी गाँव नहीं रहा, गर्भ रहे ही नहीं, कुछ भी नहीं रहा। तो आप गर्भ रहेगा, गर्भपात करो फिर आपके बच्चा होगा, कभी नहीं होगा बच्चा। आप घर में उसको आप बात कर दिया, नष्ट कर दिया, आपको बालक होगा कभी नहीं होगा। बड़ा भारी अन्याय करते हुए हुए अन्याय। जब आप कर्म का नाश करते तो कर्म प्राप्त नहीं होता। ऐसे ही आप भगवान को नहीं मानते, और तो भगवान मिल जाए कैसे मिलेंगे। साधना जोरदार लग जाओ आप कैसे पापी हो, एक नहीं करेंगे भगवान को आप जा सकते नहीं, भगवान लोग मिलेंगे। केवल साधना, केवल साधना, केवल साधना, केवल साधना, उसे भगवान मिलते हैं। भगवान प्राप्त से नहीं मिलते, कर्मों से मिलते। कर्मों से मिलने वाली चीज नाशवान होती है। जो कर्मों से धन मिलता है, मान मिलता है, आदर मिलता है, सत्कार मिलता है, जो कर्मों से मिलती है वो चीज नाशवान होती है। परमात्मा अविनाशी है, अविनाशी से नहीं मिलेगा, वो कर्मों का फल नहीं है, केवल आपकी चाहना का फल है आपकी। और मनुष्य जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, उसलिए व्याकुल हो जाओ जरूर मिलेगा। आप परवाही नहीं करते तो भगवान के मेरे भी काम चलता है, बिना बिना मेरे तेरा काम चलता है तो मेरा भी तेरे बिना काम चलता है। ये आपको महाराज हमारा तो काम सब अटक गया, तो भगवान ने मेरे काम अटक गया भैया, अब तेरे बिना मैं नहीं रह सकता, तू मेरे बिना नहीं रह सकता, मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। भगवान की ताकत नहीं है आपके बिना रह जाए, शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है, कभी नहीं सकते, मिलना ही पड़ेगा। परंतु आपकी इच्छा जोरदार है ही नहीं, ये चाहते भगवान मिल जाए। सत्संग करते हो लाभ जरूर होगा, जितना सत्संग करो जितना विचार करो इसका फायदा जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु परमात्मा प्राप्ति हो जाए ये जल्दी नहीं, कई जन्म लग जाएंगे तब होगा। और केवल ऐसा हो जाए जोरदार, केवल चाहना, तो भगवान को आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा जरूर। ये यथा माम प्रबद्यन्ते तथैव भजाम्य, मेरे जिस तरह मेरा भजन करते मैं वैसे ही भजन करता हूँ, भगवान वैसे ही तैयार है, हरदम तैयार है मिलने के लिए। परंतु भगवान मिलते हैं भगत को, भगत को मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, संदेह नहीं है। भगत को अगर नहीं मिलेंगे तो कुछ मिले, आप बताओ, भगत को भगवान नहीं मिलेंगे तो कुछ मिलेंगे? भगवान को चाहता उसको नहीं मिलेगा तो भगवान किसको मिलेंगे? और को मिलेंगे? कोई नहीं सकता है। भगवान को चाहता उसको भगवान चाहते है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सही हो जाते हैं। जो मेरे बिना रो पड़ता है तो मैं भी भगवान की भक्ति के बिना रो पड़ता हूँ, रोना ही पड़ेगा, रोना पड़ेगा पड़ेगा, संदेह नहीं है। ऐसे भगवान तैयार हुए। भाइयों बहनों, आप कृपा करो, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाय है। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, भक्त सच्चा और सच्चे हृदय से, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाय है। सच्चे हृदय की प्रार्थना भगवान स्वयं करते हैं। सच्चे राजे राम, सच्चाई है, सच्चाई सच्चाई बेहतर भगवान के मेरे बिना रह नहीं सकता। अभी से सुदुराचार, अभी से सुदुराचार, दुराचार्य दुराचारी, पापे से पापे, भजते माँ वाले भाग ना अन्य भजते, अन्य इच्छा कोई नहीं, ना जीने की इच्छा, ना मरने की इच्छा, ना मान की इच्छा, ना सरकार की इच्छा, ना आदर की इच्छा, ना पैसे की इच्छा, ना कुटुंब की इच्छा, कोई इच्छा नहीं। उसको भगवान नहीं मिले तो क्या मिलेगा, आप बताओ, इतने बैठे बताओ, उसको भगवान नहीं मिले तो क्या मिलेगा? इच्छा है ही कुछ मुझे, कोई इच्छा नहीं है, जरूर भगवान मिले। आप कैसे है, पापी है, तापी है, पढ़े लिखे है, अपढ़ है, कैसे इस बात को भगवान नहीं दे दी? रहते न प्रभु से तो चूक किए की, प्रभु को चूक याद भी रहती, करत सुरत सोहार की, हृदय की बात को याद करते है, हृदय से चाहते वश, पहले पाप की याद ही नहीं। भगवान का अंत ऐसा है, आपके पाप वह छपते ही छपते, आपकी लालसा छपती है, अनंत लालसा, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, तो जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, इसमें संदेह नहीं है। केवल आपकी इच्छा, केवल आपकी चाहता, आप करके देखो, मेरी परीक्षा ले लो, मेरी परीक्षा ले लो, कि स्वामी जी के कहते हैं मेरी परीक्षा लो, एक एक इच्छा बनवा दी, और कोई इच्छा नहीं हो, देखो मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अच्छा आप कर देखो, इतने आदमी सुनते हो, क्या आप में एक दो दस आदमी नहीं है मेरी बात पर ध्यान देने वाले? मेरी भी तो परीक्षा हो जाएगी, इसलिए जोर से बोलता हूं, सबकी ताकत पता लग जाएगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, जैसे मेरे शरण होते हैं ऐसे ही उनका भजन मैं करता हूँ, जैसे मेरे शरण होते हैं, ये भगवान ने गीता में कहा है। इस वजह गीता के बल पर हम कहते हैं, गीता में लिखा है, ये था मांस को देते, जैसे मेरे शरण होते हैं मैं उनकी शरण वैसे ही होता हूँ। तो भगवान के बिना रोता है तो भगवान आपके बिना रोने लग जाएगी, चैन नहीं पड़ेगा, भगवान को नींद नहीं आएगी। मायरे में गाना मौज बनी तो लागे भक्त साहब, भक्तों को साफ लग जाएगा, रहते भगवान। भगवान ही प्रार्थना कर दो, भगवान को आना ही पड़ता है, जरूर आना पड़ता है, रुक सकते नहीं, किसी की ताकत नहीं भगवान को रोक दे, किसी की सामर्थ्य नहीं है। अनन्य चेता सतम यो मे तस्याम सुरभा, अनन्य चेता तस्याम सुरभा। गीता में स्वरूप लिख रहा है महात्मा दुर्लभ है, वासुदेव सर्वज से महात्मा सुदुर्लभ है, महात्मा मिलना संसार में दुर्लभ है, भगवान सबके लिए सुलभ। अनन्य चेता सतम यो मे दिशे तस्याम सुलभ पात, भगवान सुलभ है सबके लिए, सबके लिए भगवान सुलभ। क्यों चाहना, क्यों चाहना, क्यों चाहना मात्र से संसार में सुलभ नहीं है। महात्मा तो दुर्लभ है, भगवान सुलभ है। कहा हरी ये जा सगले मिले, हे मन चाही भगत नहीं, भगवान की चाहना कर, भगवान हे जा सगले मिले, अन्य कहीं अंग हो। भगवान के प्यारे भक्त बहुत कम होते हैं, भगवान सब जगह मौजूद है, सब जगह हरि हेरा सब जग मिले, हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो, हरि दुर्लभ नहीं जगत में हरिजन दुर्लभ हो, हरि हेरा सगले मिले, अर्जुन कहीं अग हो, अर्जुन कहीं मिले, हरे जन भी मिले। भगवान तो सब जगह है ही, वे सब जगह छोड़ सकते नहीं, और ये जो सगड़े मिले सब जगह आदि अंत जन अनंत के कार सारे कार सोए, जय शिव उर न चो धरे तई दिख प्रगट हो, जहां निश्चय करे वही प्रकट हो जाए। प्रहलाद जी के लिए खमर प्रकट हो गया, प्रेम में तो प्रहलाद जी को जिन्हें पहाड़ते पर मैं तो काटो पत्थर करा पत्थर हो गया, उसमें से भगवान पत्थर में से तब पत्थर का था, पत्थर भगवान दुनिया कांपने लगी, दुनिया ब्रह्मा जी ने महारानी लक्ष्मी जी से कहा कि आप भगवान को प्रसन्न करो, भागो तेज कि मैंने ऐसा रूप देखा नहीं कभी, जन्म भर में ऐसा तेज हुआ एकदम, सब डर गए। वासुदेव को एक एक श्लोक, देवता एक श्लोक बोल गए, बेहद होते सामने ठहर नहीं सकते, प्रहलाद की गोद में चले गए, एक हाथ में और एक हाथ ऊपर दिया, चाटने लगे। प्रहलाद जी को भगवान चाटते चाटते, पशु बड़े ना पशु राजी हुए, गाय राजी हुई, यहाँ गए चाटे गया, आप प्रश्न राजी हो जाएगी, चाट गया। चाटते हैं तो अच्छा लगता है, अपना डरते नहीं, राजी में गए चरण बची गए, डरे ही नहीं, निर्भय हो गए, भगवान से प्यार से करे दिल लगा रहे हैं। सजनों कितनी मजी की बात है, भगवान के समान भगवान ही है, भगवान समान कोई नहीं है, न सच समझते आपके समान भी कोई नहीं, अधिक कैसे होगा, कोई हो सकते नहीं, ऐसे दयाल परम स्वरूप सबके परम स्वरूप, पापी से जल्दी मिलते हैं, पापी दुराचारी उसको जल्दी मिलते है, माँ ही कमजोर वाले को जल्दी मिलती है। एक बालक है, दो बेटा माँ के, एक बेटा नियम से भोजन कर लेता है फिर कुछ नहीं देता, और एक बेटा दिन में खाता रहता है, दोनों बैठ जाए तो माँ देती पहला बल्लू देगी, मेरे माँ मेरे बताए ठहर जा चुप रह, अभी ये भूखा उठ जाएगा तो शाम तक जीवेगा नहीं। अरे बेटा माँ का दोनों ही दोनों माँ का बेटा तो संयम ही है, उसके लिए माँ की चिंता है, ये भूखा उठ जाएगा शाम तक नहीं जीवेगा, तो बकरी चल चलता ही रहता है, कहता है ठहर जा ठहर जा माँ खास माँ वो कहती सुब रहे पहले। इस तरह भगवान को चाहे उसको भगवान सबसे पहले मिले, क्यों प्यारा है वो भगवान को प्यारा है, और की परवाह नहीं करता, एक भगवान ही देगा है, भगवान मेरे है भगवान मेरे है। जैसे मेरा भाई का मेरे तो मेरे धर गोपाल दूसरा न कोई जाके सिर मोर मोट मेरो पति सोई, मेरे तो मेरे धर गोपाल दूसरा न कोई सास रहे का फिर का कोई नहीं, मेरे तो भगवान है मेरे भगवान है मेरे तो मेरे धर गोपाल। ऐसे आप सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो तो भगवान के दिवस सज्जनो एक बात सुनो, आप आपकी बात बताओ है, आप भगवान की बात करते हो, भगवान के समान कोई नहीं है, आप अगर भगवान की वजह से व्याकुल हो जाओ तो व्याकुल भगवान हो जाएंगे, संसार के रो तो संसार राजी नहीं होगा, संसार के लिए रो तो संसार राजी नहीं होगा, भगवान के लिए व्याकुल हो तो भगवान व्याकुल हो जाएंगे। संसार में कोई ऐसा नहीं आप रो तो संसार रो लगे, भगत का दुख भगवान से सह नहीं जाता, भगत का दुख होता है भगवान से सह नहीं जाता, अरे वो भगवान के लिए भगवान सह नहीं सकते, भगवान ना ताकत है। माँ और बेटा में लड़ाई हो जाए, पांच चार वर्ष का बालक है और माँ है, लड़ाई हो जाए भाई के तो जा तो माँ ढीली पड़ जाएगी, प्रेम जिसमें अधिक हो वो ढीला पड़ जाएगा, संसार में तो बल अधिक होता है वो जीत जाता है, जिसमें प्रेम अधिक होता है वो हार जाता है, माँ हार जाती है, अच्छा अच्छा बोले नौ प्रेम अधिक होती है अच्छा माँ गर्मी होती है माँ, तो माँ में स्नेह आया भगवान से तो भगवान गर्ज करते हैं, समझे भगवान गर्ज करते हैं, भगवान के जितनी गर्ज है इतनी दुनिया में है ही नहीं, माँ के जितनी गर्ज है क्या बढ़ गए बात को रीस करता है दूध भी दे खाता क्यों नहीं माँ अगर करे क्रोध दो मार घी सकता है क्या था करे, फिर भी माँ है कृपा करती तो तुम आनंद रहोगी माता धीरे का इधर हो, आप आनंद धर्म की माता हो, आप वो धीरे कैसे हो गया आप कैसे सह जाते हो, तो सज्जनों सच्ची बात है भगवान ऐसे है जो धीरे नहीं लगते, भगवान भगत उपेक्षा नहीं कर सकते, भगत के लिए हो तो है भगतन का दास भगत मेरे मुख चमणि, मेरे मुख चमणि है भगत, सब काम करूं भक्तों का, भक्तों का काम मैं करूं, भक्तों का काम करने के लिए भगवान तैयार रहते हरदम, छोरा होता है उस पालने के लिए माँ को बड़ी तकलीफ होती है, माँ तकलीफ नहीं सुनती, मर जाए तो रोएगी रोएगी सारा मर गया क्या बात मेरी ही सर गया है, सच्चे हृदय की माँ एक वो जो बच्चों को बुला देती है, ये दूसरा माँ है, सरपणी है, सरपणी माँ नहीं है, डाकर है, डाकर कोई कोई माँ नहीं है। माँ को तो बच्चा प्यार नहीं, तो क्या प्यारा है? और प्यारा क्या है आपके बताओ? बच्चा माँ पे न रह नहीं सकता, माँ बाप बच्चे में रह नहीं सकते। ऐसे भगवान के हम बन जाए, हे नाथ हे नाथ, तो भगवान जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। भगवान कमजोर है, कमजोर बालक और माँ के लड़ाई हो जा तो माँ कमजोर है, माँ के प्रेम ज्यादा है, आ जाती है, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, तेरी गोदी में नहीं आऊंगा। वो जानता है माँ की गोदी में जाता हूँ तो माँ को निहाल कर देता हूँ। माँ भी कहती है मेरी गोदी में आ जा, कैसी मौज की बात है, कहते अभी की बात है, ऐसी बात है भाई। मैं हूँ भगतन गोदास, सुना दे भाई एक पद सुन लो, ध्यान दे जो अभी बाकी है, बाकी है विश्व में बाकी है, एक पद सुना दे भाई। भगतन गोदास, भगत मेरे मुंह चमड़े, मैं तो हूँ संतान का दास भगत मेरे। Thank you.